razy niemożliwy do zdobycia, jak to by przebiec Paryż w godzinę. Nie wiem, stary, czy przepłyniesz Atlantyk. Na tratwie mają strawkę, zapal, że te planty za ten hajs. To straciły napadnięte banki niepotrzebnie. Patrzysz w przeszłość, zajrzyj wewnątrz, nas tym pełno. Wystarczy milion euro, by rozpętać piekło. Milion ekstra pierdnąć nie zdążysz. Chodzisz na głosowania i chuj kogo co sądzi, taki jak ty. Chcesz ten milion walczyć, zacznij, masz ich w garści, ziom. Jest na odwrót, za milion, jaki milion, stawkę podwój. Jak chcesz świata podbój, masz zapłatę w końcu. Od kata do obrońców ideałów, których brakło. Milion euro, milion powodów, by być kłamcą. Milion przyczyn, bo to się trafia tylko raz, ziom. Milion euro, milion na wejście, by grać w to. Dziś szczęśliwy numer 1 milion. Czy tego nie rozumiesz? 1 milion. 1 milion euro, pomyśl ile kosztuje ta przyjemność. 1 milion. To dziś szczęśliwy numer 1 milion. Czy tego nie rozumiesz? 1 milion. 1 milion euro, pomyśl ile kosztuje ta przyjemność. Jaki wytwór wyobraźni nazwałbyś z nieba miastem? Miejsce, gdzie za milion nie jeden sprzeda matkę, bieda tak chce. Jeśli nie ma chleba w gardle, nie ma przebacz diable. Teraz era hajsem, zaszczuta w tym teatrze, gdzie los fałszuje bluesa, nikt nie klaszcze. Tutaj każdy czeka na milion, chcesz prawdy, ziomek? Hej, nie ma jak żyć z nią w hipokryzji, w której to ludzie sami siebie krzywdzą. Marzenia to billboard, S-klasa, villa, basen. Realia to zjazd windą do Fiata z kilohaszem, by mieć milion. I chuj, że co tydzień inny patent, by mieć swoją miłość. Co liże, ale kasę, co kocha, ale papier. Matku, zobacz co potrafię. Z takim masztem na chacie Lexus kreśli tu przyszłość kasy z jachtem. Nie macie butu, nie z tych, to wejdź stąd. Taką chciałbyś, przecież jest taka jak ty. Odstawmy złoziomek, od rana tylko daj mi. I daj mi, i daj mi, i daj mi, i daj mi. To tylko milion, tylko milion, jednak milion, za który nie jeden milion przegrał. 1 milion, to dziś szczęśliwy numer 1 milion. Czy tego nie rozumiesz? 1 milion. 1 milion euro, pomyśl ile kosztuje ta przyjemność. 1 milion, to dziś szczęśliwy numer 1 milion. Czy tego nie rozumiesz? 1 milion. 1 milion euro, pomyśl ile kosztuje ta przyjemność. 1 milion, to dziś szczęśliwy numer 1 milion. Czy tego nie rozumiesz? 1 milion. 1 milion euro, pomyśl ile kosztuje ta przyjemność. 1 milion, to dziś szczęśliwy numer 1 milion. Czy tego nie rozumiesz? 1 milion. 1 milion euro, pomyśl ile kosztuje ta przyjemność.